เรื่องราวมากมายที่เพียงค้นหาที่เห็นเป็นโชคชะตาน ิยายเรื่องสั้นอิงธรรมะเรื่องตะเบบูย่าโดยชลนิน ทร์ยังสับสนกับปัญหามากมายวกวนมาเกิดกับฉันได้ยังไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่า ต้นตะเบบูย่าสูงใหญ่นั้นอยู่หลังอาคารเรียนแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาแก่นักเรียนมาหลายรุ่นใต้ต้นมีโต๊ะหินที่ผ่านการใช้งานมานานพอกันบันทึกของการเวลาผ่านลายมือเด็กๆ เขียนเต็มพืชไปหมดตะเบบูย่าปีนี้ออกดอกช้าบนต้นจึงเห็นใบเขียวๆมากกว่าดอกสีชมพูถึงกระนั้นก็ยังมีเด็กหนุ่มหัวเกรียนสวมชุดนักเรียนมายืนชะเง้อคอมองหาดอกตะเบบูย่าเสื้อเชิ้ตนักเรียนสีขาวมีลายเซ็นอะไรลาจากเพื่อนๆ เปรอะไปหมดเขาเห็นดอกไม้ที่ต้องการแต่เกินกำลังจะเอื้อมถึงจึงยืนคิดหาวิธีการซึ่งน่าจะมีทางเดียวคือต้องปีนขึ้นไปพอคิดได้ก็เหลียวซ้ายแลขวาตั้งใจว่าหากไม่พบใครก็จะรีบปีนไปเก็บโดยด่วนแต่สายตากลับปะทะร่างเด็กสาววัยเดียวกันสวมชุดนักเรียนมีลวดลายที่ระลึกจากเพื่อนๆไม่ต่างกันกำลังยืนมองเขาตาเขม็ง นายกำลังจะทำอะไรน่ะ สายตาเจ้าหล่อนเหมือนคุณครูจับผิดนักเรียนเขายิ้มแย่ จะขึ้นไปเก็บดอกไม้เธออย่าบอกใครได้ไหม เด็กหนุ่มพยายามทำใจดีสู้บริเวณนี้ไม่มีใครถ้าเด็กสาวไม่พูดก็ไม่น่ามีปัญหา ได้สิ เด็กสาวยิ้มหวานรับคำง่ายผิดปกติ แต่นายต้องเก็บเผื่อฉันดอกหนึ่ง เขาหัวเราะนับเป็นการเริ่มต้นทำความรู้จักที่แปลกประหลาดไม่นานทั้งคู่ก็ได้ตะเบบูย่าคนละดอกพร้อมกับแนะนำตัวเป็นทางการ เราชื่อต้นอยู่ห้อง5แล้วเธอล่ะ ปออยู่ห้อง8 ทำไมถึงอยากได้ดอกตะเบบูย่า ฉันต้องถามนายมากกว่านะลงทุนปีนขึ้นไปขนาดนั้นถ้าอาจารย์มาเห็นรับรองได้เรื่อง จะปิดเทอมแล้วอาจารย์เขาไม่ว่าหรอกเธอนั่นแหละนี่ยังไงถึงอยากได้เหมือนกัน จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเราชอบดอกสีชมพูของมันตอนบานเต็มต้นไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเห็นอีกหรือเปล่า คำพูดเด็กสาวทำให้เขามองอย่างสนใจ เหมือนกันเลยตอนที่มันบานสีชมพูทั้งต้นนะสวยเหมือนในฝันยิ่งตอนมันร่วงลงเต็มพื้นดูยังกับพรมน่ะเราเลยอยากเก็บมันไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาเรียนที่นี ่ทั้งสองยิ้มให้กัน แปลกนะเราอยู่โรงเรียนเดียวกันมาตั้งหลายปีแต่ไม่เคยคุยกันเลย เด็กสาวเปรย เราเห็นเธอบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็เดินสวนกันไปมาพอได้คุยกันทีก็เป็นวันสุดท้ายในโรงเรียนซะละ เด็กหนุ่มเสริม อืม เด็กสาวยิ้มขัน นายจะเองเข้าที่ไหนล่ะ ไม่รู้สิต้องรอดูคะแนนก่อนมั้งว่าพอจะเข้าที่ไหนได้บ้าง เขาตอบง่าย ๆเหมือนกันเลยพวกไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่รู้สิเราไม่ชอบคิดอะไรล่วงหน้ามากนะโดนเพื่อนมันว่าบ่อยๆว่าเป็นพวกไม่มีความฝัน ความฝันหรอ เด็กสาวทอดเสียงยาวในตาแจ่มจรัส ฝันของฉันง่ายจะตายขอแค่ได้ใช้ชีวิตให้เป็นสุขในทุกวันก็พอแล้วแต่ไม่แน่นะพอเรียนมหาลัยความคิดอาจจะเปลี่ยนฉันอาจจะมีความฝันในสายงานที่เรียนอย่างเต็มที่ไล่ตามมันอย่างสุดชีวิตก็ได้ เขาหัวเราะ เราจะมีโอกาสเจอกันในมหาลัยไหม นายอยู่ห้อง5สายวิทย์ฉันอยู่ห้อง8สายศิลป์ต่อให้เข้าที่เดียวกันได้ก็เรียนคนละคณะอยู่ดีแหละ งั้นเราก็อาจไม่ได้เจอกันอีกแล้วสิ ไม่เป็นไรฉันจะเก็บดอกตะเบบูย่าไว้ดูต่างหน้านายก็แล้วกัน หล่อนยิ้มใส เฮ้ยหน้าเราไม่เหมือนดอกไม้สักหน่อย งั้นฉันจะจำชื่อนายไว้ละกันต้นถ้ามีโอกาสเจอกันอีกรับรองไม่ลืมแน ่เด็กสาวยืนยัน เราก็เหมือนกันปอรับรองว่าจะจำความรู้สึกดีๆของวันนี้ไปตลอดเลย ตะเบบูย่าคนละดอกในมืออาจเหี่ยวแห้งโรยราตามกาลเวลาทว่าจุดเริ่มต้นในวันสุดท้ายของการศึกษาชั้นมัธยมอาจเป็นการนับหนึ่งของวันเวลาสำหรับคนสองคนซึ่งยากจะบอกได้ว่าก้าวที่สองจะมาเยือนเมื่อใด ความใกล้ชิดเข้ามาเป็นความผูกพันเริ่มสร้างฝันวาดหวังเอาไว้สวยงามเธอทำไม่รู้บึกแกล้งทำเป็นไม่เห็น ไม่มีใครสามารถจุดรั้งการเวลาทำได้แค่มองร่องรอยของมันเดินทางผ่านสิ่งต่างๆรอบตัวตะเบบูย่าผลัดใบออกดอกร่วงโรยแต่ละรอบบอกถึงฤดูกาลที่เวียนมาและล่วงเลยผ่านราวสายลมนิรันดร์ยากหาจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดปีนี้ตะเบบูย่าหลังอาคารเรียนผลัดใบจนหมดเหลือดอกสีชมพูบานสะพรั่งเต็มต้นยามเงยหน้ามองจะเห็นสีสันของมันโดดเด่นตัดกับพื้นฟ้าสีครามบนโต๊ะหินใต้ต้นมีร่องรอยปากกาขีดเขียนข้อความต่างๆเพิ่มขึ้นขณะที่ข้อความเก่าเริ่มเลือนรางมือเรียวยาวของหญิงสาวลูบไล้ร่องรอยบนโต๊ะหินนั้นอย่างอ่อนโยนดวงตาคู่สวยทอรอยรำลึกอันงดงามดอกสีชมพูหล่นคว้างจากต้นกระทบมือรอยยิ้มผลิบานเมื่อได้เห็นเจ้าดอกตะเบบูย่ากลีบอ่อนอยู่ใกล้ๆหยิบขึ้นมามองอดอมยิ้มไม่ได ้ผมจะไม่ฟ้องอาจารย์เรื่องคุณขโมยดอกไม้นะถ้าคุณจะเก็บตะเบบูย่าเผื่อผมอีกสักดอก เสียงทุ้มนุ่มกังวานของชายหนุ่มดังขึ้นหญิงสาวหันกลับไปมองพบชายหนุ่มคุ้นตาต้องใช้ความทรงจำอยู่ชั่วครู่จึงได้คำตอบ ต้น ชื่อนี้หลุดมาพร้อมรอยยิ้มจากริมฝีปากและดวงตา ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งครับป อชายหนุ่มเดินเข้ามาหาดวงตาพราวระยับ แล้วก็ดีใจที่คุณยังจำชื่อผมได ้ปอเงยหน้าขึ้นมองรู้สึกว่าเขาสูงขึ้นไหล่กว้างกว่าเดิมที่ชวนให้จดจำคือแววตาเปิดเผยจริงใจคู่นั้น คุณเก่งกว่าอีกที่จำฉันได้ เขาหัวเราะ ไม่อยากบอกเลยว่าทีแรกก็จำไม่ได้นึกอยู่ว่าสาวสวยผมยาวที่ไหนมายืนอยู่ใต้ต้นตะเบบูย่ากำลังจะเข้ามาจีบนะเนี่ยแต่พอเห็นเก็บดอกตะเบบูย่าเลยนึกถึงปอได ้เขาหยุดพูดมองเธอด้วยแววตาเปื้อนยิ้ม เป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้งหลายปี สบายดีเรียนจบแล้วเพิ่งได้งานทำวันนี้อาจารย์ที่โรงเรียนท่านมาให้แนะนำน้องๆม.6 เหมือนผมเลย เขาพูดอย่างแปลกใจ อาจารย์ท่านก็ให้ผมมาช่วยแนะนำน้องๆเหมือนกัน คุณทำงานอะไรคะ ออกแบบพวกตึกอาคารแล้วคุณล่ะ งานโฆษณาง านต้องจบนิเทศ ค่ะของคุณคงสถาปัตย ์ครับผมสมัครเรียนตามเพื่อนน่ะ เหมือนกันฉันก็เลือกตามเพื่อนแต่มาแยกเอกโฆษณาทีหลัง ทั้งสองนั่งคุยกันบนเก้าอี้ม้าหินใต้ต้นตะเบบูย่าที่กำลังผลิดอกบานสะพรั่งช่วงเวลา 4-5 ปีที่ล่วงผ่านคล้ายเป็นเพียงลมหายใจของวันวานยามกลับมานั่งอยู่ที่เดิมจึงเหมือนตัวเล็กลงได้สวมเครื่องแบบนักเรียนมัธยมอีกครั้ง ตายจริงใกล้เวลานัดกับอาจารย์แล้ว ปออุทานหลังยกนาฬิกาขึ้นดู จริงด้วย ต้นดูนาฬิกาตาม เราต้องไปพบอาจารย์ที่ห้องพักครูก่อนใช่ไหมแล้วค่อยไปที่ห้องประชุมกันอีกที ค่ะแต่ฉันมาก่อนเวลาอยากมาดูตะเบบูย่าบานระลึกความหลัง ดีนะที่เราคิดเหมือนกัน ต้นยิ้ม ไม่งั้นผมอาจทำหน้างงตอนเจอคุณ หญิงสาวยิ้มรับ รีบไปกันเถอะค่ะ สองหนุ่มสาวลุกขึ้นดอกตะเบบูย่าร่วงพลูผ่านหน้าราวกับม่านสายลมสีชมพู อ้อ ต้นนึกได้ล้วงมือไปในกระเป๋าเสื้อ นี่นำบัตรผมครับมีอะไรจะติดต่อก็โทรคุยได้ตลอดเวลา ปอรับมาแล้วเปิดกระเป๋าถือใส่นามบัตรเข้าไว้ก่อนหยิบนามบัตรตัวเองส่งให้ นี่ของฉันค่ะถ้ามีงานโฆษณาอะไรให้รับใช้ก็โทรหาได ้ชายหนุ่มก้มดูนามบัตรหญิงสาวอมยิ้มน้อยๆแล้วเปรยเบาๆกับนามบัตรตรงหน้า แล้วถ้าคิดถึงเฉยๆไม่มีงานอะไรจะโทรหาได้หรือเปล่านะ หญิงสาวไม่ตอบมีเพียงรอยยิ้มแตะแต้มในดวงตาคำพูดจากนี้ไม่นับว่าจำเป็นการเวลายังคงเดินทางต่อไป สำหรับคนสองคนเมื่อผ่านก้าวที่หนึ่งมาก้าวที่สองคงไม่ยากที่จะมีก้าวต่อไปสายลมพัดดอกตะเบบูย่ากลุ่มหนึ่งให้ปลิวขว้างเป็นทางไกลต้นดูคล้ายถนนสายสีชมพูที่ทอดยาวให้คู่รักก้าวเดินเพียงแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าถนนเส้นนี้ดูสวยงามหวานใสเมื่อเริ่มต้นแล้วจากนั้น มีแต่คำว่ารักไม่จำเป็นต้องพูดออกมาก็รู้และเข้าใจ ฤดูการหมุนเวียนเป็นสิ่งแสดงสัจจะให้เห็นโลกนี้ล้วนแปรเปลี่ยนไม่แน่นอนทว่าความไม่เที่ยงแท้ก็มีความงดงามของมันเป็นความงามที่น้อยคนจะเห็นเพราะต้องใช้ความกล้าหันหน้าเผชิญด้วยใจซื่อเป็นกลางคนส่วนใหญ่หวาดกลัวความเปลี่ยนแปลงมักเลี่ยงหนีหาวิธีบิดเบือนไม่กล้ายอมรับทั้งที่จริงต่อให้ยอมรับหรือไม่ความเปลี่ยนแปลงก็ยังแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตตะเบบูย่าวันนี้ยืนต้นเดียวดายดอกใบร่วงพลูเหลือกิ่งก้านเงียบงันลำต้นสูงใหญ่บอกถึงร่องรอยการเวลาหลายสิบปีกิ่งก้านแผ่คลุมอย่างกล้าหาญแม้ไร้ดอกใบเหมือนจงใจประกาศแก่โลกว่าตนยอมรับความแปรเปลี่ยนไม่ฝืนขัดเมื่อมีงดงามย่อมมีร่วงโรยนั่นคือธรรมดาของโลกที่ลานดินใต้ต้นตะเบบูย่าเกลื่อนไปด้วยดอกสีชมพูดารดาษเต็มลานราวกับพรมสีสวยชั่วคราวรอเวลาเหี่ยวแห้งผุพังต้นกับปอนั่งอยู่บนเก้าอี้ม้าหินใต้ต้นตะเบบูย่าตัวเดิมปล่อยให้ความเงียบแทนบทสนทนาปล่อยให้จังหวะแผ่วของหัวใจแสดงความอ่อนล้าโรยแรงนานๆดอกตะเบบูย่าที่ค้างต้นจะร่วงหล่นผ่านหน้าสักทีตนก้มมองดอกไม้ที่ตนเคยชื่นชมก่อนถอนใจเบา ๆผมไม่คิดว่าปอจะนัดให้เรามาเจอกันที่นี ่ชายหนุ่มทำลายความเงียบ นั่นน่ะสิ หญิงสาวพูดเหมือนถอนใจ อาจเป็นเพราะที่ตรงนี้เราไม่เคยทะเลาะกัน ชายหนุ่มนิ่งก้มหน้าดวงตาทอประกายเจ็บปวด ถ้าผมจะขอโทษปออีกครั้งตรงนี้เราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกไหม หญิงสาวยิ้มขื่นๆให้กับที่โล่งวางเบื้องหน้าที่ซึ่งไม่มีใบหน้าเขา สายไปแล้วต้นยังไงซะปอก็ต้องเดินทางวันพรุ่งนี้อยู่ดี สีหน้าชายหนุ่มแสดงความอึดอัดดวงตาฉายเพลิงโทสะชั่ววูบก่อนรีแสงขบริมฝีปากแน่นใช่ปอพูดถูกสถานที่นี้เป็นที่แห่งเดียวที่พวกเขาไม่เคยทะเลาะกันฉะนั้นวันนี้เขาต้องรักษาความทรงจำอันงดงามของมันเอาไว ้ปอจะให้ผมทำยังไงคุณถึงจะไม่ไป เขาเงยหน้าขึ้นว้าววอน ที่ปอนัดต้นมาวันนี้ไม่ได้ต้องการพูดเรื่องเก่าเพราะยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่ปออยากให้เราจากกันด้วยดีอย่างน้อยก็รักษาความเป็นเพื่อนเอาไว้เวลานี้ปอไม่โกรธไม่เกลียดต้นแล้วปัญหาทุกอย่างปล่อยให้มันผ่านไปเถอะถ้าต้นจะมีใครอื่นปอก็ยินดีและที่ปอจะไปเรียนต่อเพื่อความก้าวหน้าไปตามความฝันของตัวเองปอก็อยากให้ต้นแสดงความยินดีด้วยเช่นกัน หญิงสาวจบประโยคอันยืดยาวพร้อมถอนใจราวกับปลดภาระอันหนักหน่วงลงชายหนุ่มพูดไม่ออกคอหอยจุกแน่นด้วยความรู้สึกยากอธิบายมีคำพูดมากมายมีคำขอโทษเป็นล้านอยากบอกแต่ใจนึงรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์คบกับหล่อนมากี่ปีแล้วมีหรือจะไม่เข้าใจปอเป็นผู้หญิงหนักแน่นเด็ดขาดแค่ไหนหล่อนอดทนจนถึงที่สุดแต่เมื่อจบคือจบ ผมรักปอ เขาหลุดคำพูดนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ นี่คือความรู้สึกจริงๆไม่เคยโกหกแต่ผมห้ามคนอื่นไม่ให้มาชอบผมไม่ได้ห้ามเข้ามาวอแวกับผมก็ไม่ได้แล้วผมก็ห้ามปอไม่ให้โกรธก็ไม่ได้เหมือนกัน หญิงสาวยิ้มเหนื่อยใจ มันผ่านไปแล้วล่ะต้นถ้าจะพูดไปนั่นไม่ใช่ปัญหาเดียวที่ทำให้เราเลิกกันปัญหาเล็กๆน้อยๆก็มีอีกเยอะถ้าจะพูดง่ายๆคือต้นไม่เข้าใจปอไม่เคยเข้าใจเลยสักนิดทั้งที่บอกว่ารักปอนั่นแหละ ถึงตรงนี้เขาก็เงียบไม่มีอะไรพูดอาจจะจริงเขาไม่เคยเข้าใจหล่อนเลยทั้งที่ปากบอกว่ารักสุดหัวใจ วันนี้เวลานี้ปอขอรอยยิ้มจากต้นได้ไหมขอให้เรามีภาพดีๆของกันและกันในที่ที่เรามีความรู้สึกที่ดีกับมันสถานที่ที่เราไม่เคยมีความเจ็บปวดร่วมกันเลย ขอบตาร้อนเผาเหมือนน้ำตาจะไหลให้พูดอย่างไรได้อีกเวลานี้สิ่งที่ควรกระทำคือส่งรอยยิ้มตามที่หล่อนต้องการรอยยิ้มที่ออกมาจากหัวใจอันเจ็บปวดคงไม่น่าดูนักบางทีการที่ต้องทำตามความต้องการของคนที่เรารักโดยหัวใจรวดร้าวเช่นนี้อาจเป็นการลงโทษอย่างหนึ่งถ้ารักก็ควรยินดีกับเส้นทางที่คนรักเลือกเดินปอจะไปตามหาฝันเพื่อความก้าวหน้าไปเรียนต่างประเทศอย่างที่เธอต้องการมาหลายปีติดที่เขาเท่านั้นเป็นคนรั้งเอาไว้จากกันวันนี้ไม่รู้อีกกี่ปีจะได้พบเขาไม่อยากให้รอยยิ้มอำลานี้เป็นรอยยิ้มสุดท้ายชั่วนิรันดร์ตะเบบูย่าดอกสุดท้ายร่วงหล่นจากต้นที่โต๊ะหินไร้เงาร่างสองหนุ่มสาวความวังเวงแผ่กระจายเกาะกุมทุกกลีบดอกไม้ที่กลาดเกลื่อนกระจายรอบลานดินอีกนานเพียงไรหนอฤดูแห่งใบไม้ผลิจะเวียนมา จริงหรือเปล่าถามเธออยากถามใจห่วงใยกันบ้างไหมกับคนคนนี้คนคนที ่สายฝนเพิ่งหยุดโปรยปลายไม่นานแต่เบบูย่าผลิใบเขียวสดซับน้ำไว้เต็มที่มองแล้วพาจิตใจชุ่มชื่นท้องฟ้าเป็นสีขาวจางปุยฝนยังเคลื่อนไปไม่หมดไอเย็นฉ่ำแผ่กระจายลานดินใต้ต้นเฉิดแฉะแต่กลับมีชายหนุ่มแต่งกายสะอาดสุภาพยืนชะเง้อคอมองหาดอกตะเบบูย่าโดยไม่กลัวกางเกงเปื้อนปอยืนมองชายหนุ่มจากด้านหลังหลายปีที่ไม่เจอกันดูเขาเปลี่ยนแปลงไม่น้อยท่าทางสุขุมภูมิฐานรูปร่างเริ่มมีเนื้อมีหนังมากขึ้นไม่ใช่หนุ่มผอมเพรียวคนเดิมมองจากเบื้องหลังแล้วอดยิ้มไม่ได้ไม่เห็นรูปร่างเขาเปลี่ยนแปลงปอก็มองเห็นจิตใจตนเองเปลี่ยนไปเช่นกันวันเวลาได้พัดพาความรู้สึกเก่าๆออกจากใจความเศร้าขมขื่นเจ็บปวดไม่รู้หายหนไปตั้งแต่เมื่อไหร่เคยคิดว่าชีวิตนี้คงไม่อาจมองหน้าเขาได้เต็มตาอีกก็กลับยืนมองเขาอยู่อย่างนี้โดยไม่คิดละสายตาแค่กระดาษเกินกว่าจะเป็นฝ่ายทักทายเรียกหาต้นรู้สึกมีสายตาคู่หนึ่งมองมาจากเบื้องหลังจึงหันกลับพบกับดวงตาคุ้นเคยดวงตาพราวรอยยิ้มมีชีวิตชีวาคู่เดิมหญิงสาวคนนั้นมีรอยยิ้มพร้อมคำทักทายไม่ผิดเด็กสาวคนเก่าน ี่ถ้าเจอดอกตะเบบูย่าบนต้นจะยังปีนขึ้นไปเก็บอีกหรือเปล่า ชายหนุ่มหัวเราะหัวใจโปร่งเบา แก่แล้วคงปีนต้นไม้ไม่ไหวหรอก อ้าวแล้วมาทำอะไรแถวนี้อ่ะ หญิงสาวเอียงคอถาม ทางโรงเรียนเราจะสร้างอนุสรณ์สถานเลยให้ผมมาดูสถานที่เพื่อไปออกแบบ เขาตอบพลางถามกลับ แล้วปอล่ะเป็นยังไงมายังไงไม่ได้ข่าวคราวเลยไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีสวยขึ้นจนเกือบจำไม่ได้ อย่าแกล้งชมคนแก่เลยต้นอายุขึ้นเลข3กันแล้วพวกที่ทำงานเขาเรียกปอว่าป้ากันทั้งนั้น แล้วมีครอบครัวหรือยัง ชายหนุ่มถามด้วยน้ำเสียงสบายๆแต่ในใจกลับแปลกๆไร้สาเหตุหญิงสาวนิ่งนิดนึงก่อนพยักหน้าตอบรับ แล้วต้นล่ะมีครอบครัวหรือยังลูกกี่ขวบแล้ว ชายหนุ่มยิ้มยังรู้สึกว่าฝืน ก็ยังอยู่ชั้นอนุบาล เขารู้สึกว่าเป็นคำตอบที่ยากเย็นทั้งคู่รู้สึกว่าบทสนทนาฝืดฝืน เข้าสู่สภาวะกระอักกระอ่วนเต็มที เออ ชายหนุ่มรีบเบี่ยงเบนประเด็น แล้วปอมาทำอะไรที่โรงเรียนล่ะ อ๋อทางโรงเรียนเขาจะจัดงานหาทุนสร้างอนุสรณ์สถานที่ต้นมาออกแบบนี่แหละเลยให้ปอมาทำแผนโฆษณาหารายได้ให ้งั้นแสดงว่าเราจะได้ทำงานร่วมกันแล้วสินะ ชายหนุ่มยิ้ม นั่นสิเป็นครั้งแรกเลยนะ หญิงสาวเกิดความอบอุ่นลึกๆจากนั้นทั้งคู่ได้แต่มองตากันหาบทสนทนาต่อไม่ได้ในใจมีกำแพงบางอย่างกั้นกลางเป็นกำแพงแห่งมุสาที่สร้างความอึดอัดใจตลอดเวลาทั้งที่พยายามพูดจาอย่างเป็นธรรมชาติลมแรงพัดมาวูบหนึ่งตะเบบูย่าสั่นกราวหยาดน้ำร่วงพลูจากใบลงมาราวกับหาฝนซัดสาดปอเอี้ยวตัวหลบขณะที่ต้นรีบก้าวเข้ามาเอาร่างบางหยาดฝนจากยอดไม้ให้หญิงสาวสองร่างชิดใกล้จนสัมผัสลมหายใจกันและกันได้ยินเสียงเต้นของหัวใจดังชัดราวกับมันต้องการออกมาประกาศความจริงให้โลกรู้สองสายตาประสานความรู้สึกเร้นลึกถูกเปิดเผยตีแผ่ชั่วเวลาสั้น ๆขอบคุณนะต้น ปอแก้มร้อนรีบเบี่ยงตัวออกจากอ้อมแขนเขาชายหนุ่มยิ้มฝืดฝืนถอนใจหนักก่อนตัดสินใจเด็ดขาด ปอผมมีเรื่องอยากบอก เขาพูดแต่หญิงสาวเอ ่ยขัดตัวที่รถปอก่อนดีกว่าต้นเปียกหมดแล้ว ฟังเรื่องของผมก่อนนะ เขาอยากเปิดเผยสิ่งที่อัดอั้นในใจ เดินไปคุยไปก็ได ้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นยิ้มดวงตามีประกายแห่งการตัดสินใจ ปอก็มีเรื่องอยากบอกต้นเหมือนกัน ชายหนุ่มนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนคิดได้เขายังมีเวลาอีกมากที่จะบอกหล่อนจะรีบร้อนไปทำไมคำพูดนั้นอาจไม่มีประโยชน์อีกแล้วในเวลานี้แต่เขาก็อยากจะบอกมันออกไปบอกว่าตนเองยังไม่มีลูกไม่มีครอบครัวหลายปีที่ผ่านอาจมีบางคนเข้ามาในชีวิตแต่มันก็จบไปแล้วเวลาและความไม่ลงตัวหลายอย่างทำให้ผู้หญิงคนนั้นเดินออกจากชีวิตเขา ได้สิยังไงเราก็ต้องทำงานร่วมกันมีโอกาสเจอกันบ่อยอยู่แล้ว ชายหนุ่มตอบรับหญิงสาวคลี่ยิ้มจริงสิเขากับหล่อนต้องทำงานร่วมกันมีโอกาสเจอกันบ่อยถึงอย่างไรคงปิดบังบางเรื่องไม่ได้อยู่ดีสู้รีบบอกเขาและเผชิญหน้ากับความจริงดีกว่าจะได้ไม่ต้องอึดอัดทรมานกับคำโกหกของตัวเองแม้ว่าบอกไปแล้วจะทำให้หล่อนเหมือนคนไร้น้ำยาก็ตามทีปอยังไม่มีครอบครัวจะมีได้อย่างไรในเมื่อชีวิตมีแต่งานกับการเดินทางที่สำคัญจนบัดนี้หล่อนยังไม่เจอใครที่ใช่นอกจากเขาคนเดียวหญิงสาวอดยิ้มเยาะตัวเองไม่ได้ไม่รู้จะบอกเขาไปทำไมรู้สึกเหมือนไร้ค่าพิกลแต่ก็นั่นแหละมันยังดีกว่าทรมานกอดคำโกหกไว้เพื่อรักษาหน้าตัวเองสองหนุ่มสาวเดินออกจากใต้ร่มตะเบบูย่ามีเสียงพูดคุยแว่วมาเบาๆในกระแสเสียงนั้นตอนแรกเกิดอารมณ์พิศวงงงงันก่อนจะมีเสียงหัวเราะเบาๆของหัวใจที่ผ่อนคลายเบิกบานตามมาด้วยคลื่นแห่งความสุขที่กระจายออกไปทั่วบริเวณตะเบบูย่ายังยืนต้นรับลมฝนใบเขียวสดสะบัดเบาๆราวกับส่งรอยยิ้มตามหลังสองหนุ่มสาวอีกไม่นานดอกสีชมพูจะผลิบานใบสีเขียวจะเหี่ยวแห้งร่วงโรยเปิดโอกาสให้ทั้งต้นยืนกิ่งด้วยสีชมพูพราวจากนั้นดอกตะเบบูย่าจะร่วงหล่นเหลือกิ่งก้านเดียวดายแล้วใบใหม่ค่อยเริ่มผลิวนเวียนเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนดับไปและเกิดใหม่เวียนซ้ำนี่คือเรื่องปกติธรรมดาของโลกความงามเกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาลทุกระยะแห่งความเปลี่ยนแปลหากมองมันด้วยจิตใจที่งดงามด้วยจิตใจที่รู้เท่าทัน คำว่ารักยังน้อยเกินไปกับความห่วงใย บทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัว ่านบทบรรยายโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภาให้เสียงต้นโดยฮาร์ทปิลันบุญพาและเสียงปอโดยราวทองเลี่ยมนาคหมายเหตุต้นตะเบบูย่ามีชื่อภาษาไทยว่าชมพูพันทิพย์สนใจชมภาพดอกและต้นตะเบบูย่าได้ที่เว็บทัวดอย .com www.tourdoi.com